Na wo sende ma wo gwani nkoyi. Wo wani, wo ko wani bi na ebe mo ahwe as ebi na eto unu ensisi. E san so no fo so so ba kure ni but. Di mo no so fo so so wo mama na ahwe as. Ah na na de se papa.